стали як один колектив. А дозволите вжити ароматичного зілля? Недбало кинувши на губу сигарету, Мамайчук так само недбало креснув до неї вогником запальнички. На правій руці в нього при цьому зблиснуло колечко-перстень. Ідуть чутки, що Гриня таємно ніби вже обручився з Тамарою зоотехнічкою, яка нарешті таки прогнала свого п'яндигу і живе тепер на становищі розвідної. «Одружуєшся?» – запитав Дорошенко. «Звичайно», – відповів Гриня, «якщо тільки скромна моя особа буде визнана достойною, прекрасної, душевно досконалої женщини. Як, по-вашому, чи не гріх таку женщину привезти в хату, де нема холодильника, де ночами батя-інвалід схлипує та скригоче зубами в сні?» «Веди», – сказав капітан і примовк. А Гриня невдовзі після цього вже перекинувся думкою на ті, ніколи не бачені ним архіпелаги, де буцімто й нині люди живуть за первісними законами, не знаючи зіпсутостей цивілізації. І хоч не мають холодильників, зате ж не вміють і брехати, лукавити, вбивати, замишляти одне на одного зло. До них треба йти людству по науку життя, розмірковував Мамайчук. Туди, де під звуки тамтамів наївні діти землі сміються та веселяться і не знають, що існує на світі стронцій. Ану, стоп! Це Віталій нахилився до водія, торкнув його за плече. І коли Гринь без заперечень пригальмував, Віталій висунувся з машини, став наслухати. «Що ти слухаєш?» «Чуєте? Тронка десь дзеленчить». Гриня був іншої думки. «То вітер травою свище?» «Ні, тронка». «Ні, вітер, тронка». Так, не дійшовши згоди, вони рушили далі. А капітан, глянувши в той бік, куди хлопець наслухав, виразно помітив у глибині степу, на тлі розцвітаючого обрію, далеку постать Чабанську і рельєфно-чіткий пласт отари біля її ніг. Вже зовсім розвиднілось, коли вони прибули в Лиманське. Зупинились біля причалу, і тут, при світлі дня, Гриня постав начисто виголеним. Від бороди його і сліду не було, зате, виявляючи дух натури, яскравіє на Грині нова палахкучо-пурпурова сорочка, з якою майорові Яцубі тільки ще доведеться розпочати баталії. Сходило сонце, і вони дивились на нього. «Чого ж примовк, Гриню?» Віталій по-дружньому обійняв Мамайчука. «Розкритикуй його, хоте світило». «Не можу, отроче, не можу. Навпаки, дивлюся на те ясне світило і кажу йому: світи, моя критика тебе ніколи не торкнеться. Бо був тут один такий, все навколо себе, небесне і земне, розкритикував. Озирнувся, нічого йому не лишається». «Скучно стало?» – всміхнувся Дорошенко. «Таки скучно. Озирнувся? Те не так, те не так. А що ж так? На сонці плями, на землі негаразди. Що ж робити? Що любити?» І повернувся він із пустель свого маловір'я в степовий чабанський радгосп, опори шукати для душі. І знайшов. коли навколо тебе всі трудяться,